से पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है। आँखों को इंतजार है, दिल बेकरार है, हो होगा मिलन अपना मुझे एतबार है, होगा मिलन अपना मुझे एतबार है। आँखों को कितना प्यार है, आँखों को इन